ऐक्यम जीव ब्रह्म की एकता तत्व से अधिवाक्य से कही जाती है एकत्व ऐक्यम किम ननु ऐक्यम आत्मस्वरूपम उत अन्यत आत्मा में ब्रह्म में जो ऐक्य है आत्मस्वरूप है अथवा अन्य है नाद्य आत्मा यदि कहेंगे तो एकतर परिशेषादि आपत्ति है आत्मा कहो एकत्व कहो एकतर परिशेष तो घट कुंभ एक साथ नहीं कहते घट नहीं तो कुंभ दोनों में से एक है एकतर परिशेष आदि से पर्याप्त आपत्ति अनर्थक दो एक साथ कहेंगे तो सापेक्ष से एक ऐक्य से निरपेक्ष आत्मतयोगाच ये दूसरे हेतु है ऐक्य होता है सापेक्ष आत्मतत्व तो निरपेक्ष है आत्मा में आत्मत्व आत्मस्वरूप है और ऐक्य तो है किससे किसी के क्या भेद है किससे किसका ऐक्य है भेद अभाव तम पदार्थ के साथ तत्पदार्थ की एकता है ये तो सापेक्ष है दो पदार्थों का सापेक्ष करके ऐक्य होता है ऐक्य निरपेक्ष आत्मस्वरूप नहीं हो सकता है नान्त्य यदि आत्मस्वरूप से अन्य ऐक्य कहेंगे वह ऐक्य सत्य है मिथ्या है सत्यत्व अद्वितहानि है आत्मा तो एक है और एक ऐक्य भी उसे भिन्न हो गया दोनों सत्य है तो अद्वैतस्य हानि मिथ्यात्व तत्वमस्यादि अतत्वावेदकता पात है ऐक्य यदि मिथ्या है आत्मा से भिन्न है और मिथ्या है उसका ही प्रतिपादक तत्व से वाक्य आत्मा से भिन्न ऐक्य का प्रतिपादक ऐक्य मिथ्या ऐक्य का यदि प्रतिपादक होगा तो तत्वमसी वाक्य तत्व आवेदक प्रमाण कैसे होगा मिथ्या का आवेदक हुआ मिथ्या कौन ऐक्य आत्मा से भिन्न ऐक्य यदि मिथ्या मानेंगे उसका ही तो प्रतिपादक तत्वमसी तो प्रत्यक्षादि प्रमाण में तत्वावेदकत्व है प्रत्यक्षादि प्रमाण में तत्वावेदकत्व नहीं है तत्वमसी वाक्य में तत्वावेदक अतत्वावेदक प्रमाण प्रत्यक्षादि तत्वमसी आदि वाक्य तत्वावेदक किंतु यदि मिथ्या एक एकत्व का प्रतिपादन करेंगे तो तत्वमसी वाक्य भी अतत्वावेदक हो जाएगा अतत्वावेदकता पते इति चेन न आद्यमेव अनवद्यम आद्यम एव अनवद्यम अनवद्यम निर्दुष्टम प्रथम ही प्रथम क्या है आत्मस्वरूपम ज्ञानानंदैरात्मैक्येऽपि यथा नैकतर परिशेषापत्यादिकम् ज्ञान आनंद भी आत्मा से ऐक्य है आत्मा में जो ऐक्य है ज्ञान आनंद एक है आत्मा के साथ ज्ञान आनंद एक है एक होने पर भी सत्यम ज्ञानम विज्ञान आनंद ब्रह्म फिर भी एकतर परिशेषापत्यादिकम न एकतर परिशेष पर्यायता व्यर्थ इसे नहीं है क्यों नहीं क्योंकि व्यावर्त्य धर्म उसमें भिन्न भिन्न है वाच्यार्थ वेद है कल्पित आनंदत्वादि धर्म उसमें आनंदत्व ज्ञानत्वादि कल्पित धर्म है उनकी व्यावृत्ति करने के लिए पद का प्रयोग किया गया तथा प्रकृति भी संभव यहाँ भी इस प्रकार संभव है व्यावर्तक धर्म अलग हो कल्पित उसमें धर्म है एकत्व आत्मत्वादि अलग धर्म है ऐक्य अभिज्ञत्व से प्राग होते तत्व से यदि वाक्य का अभिज्ञ ज्ञेय ऐक्य है जो वाक्यार्थ ज्ञेय ऐक्य है वाक्य ज्ञेय तस्यापि निरपेक्ष है ऐक्य कोई सापेक्ष नहीं है द्वित्वादि सापेक्ष ऐक्य स्वरूप है निरपेक्ष है निरपेक्ष आत्मस्वरूपता विरोधात् पूर्व पक्ष ने कहा ऐक्य सापेक्ष है वाच्यार्थ तत्व तत्पदार्थ तम पदार्थ अलग है क्यों सामान्य ऐक्य तो जिसमें ऐक्य है वो तत्स्वरूप है निरपेक्ष है निरपेक्ष आत्मस्वरूपत्व का कोई विरोध नहीं अज्ञानादि अधिष्ठानतया भाषमान आत्मस्वरूपत्व भी यदि ऐक्य आत्मस्वरूप है तो आत्मस्वरूप का तो भान होता है स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप का स्वप्रकाश आत्मा का भान होता है विद्या अविद्या का साक्षी है अविद्या साक्षी रूप से भान होता है सुख दुख आदि अविद्या का साक्षी रूप से भान होता है यदि भान होता है आत्मस्वरूप तो उसके लिए उपनिषद प्रमाण शास्त्र की क्या आवश्यकता है शास्त्र उपदेश की क्या आवश्यकता है ऐक्य से अभिन्न आत्मा का भान होता ही है तो आत्मैक्य जो तत्त्वमस्यादि वाक्य का प्रमेय वो तो भान होता ही हमेशा अज्ञानादि अधिष्ठानतया भासमान आत्मस्वरूप है ऐक्य होने पर भी तद्गोचर वृत्ति विशेष से अज्ञान निवर्तक से इदानीम असत्वात् संसार उपपत्ते है। ऐक्य गोचर जो वृत्ति अंतकरण वृत्ति है अज्ञान निवर्तक है। ऐक्य से अभिन्न आत्मा, आत्मा विषयक जो अज्ञान निवर्तक वृत्ति इदानीम अज्ञान अवस्था में नहीं होने से संसार होगा। अज्ञान के कारण संसार है। आत्मस्वरूप तो है स्वयं प्रकाशमान, किंतु ऐक्य विषयक जो वृत्ति है स्वयं प्रकाशात्मा है, तद विषयक वृत्ति विशेष है अभी नहीं है। तो वेदांत वाक्य से तद विषयक वृत्ति जो ज्ञान का निवर्तिका है। और अंत्य पक्षे, अंत्य क्या है भिन्न आत्मस्वरूप से भिन्न, दोषास्तु अनुक्तोपालंबा एव, अनुक्त से उपालंब अंत भिन्न नहीं मानते है, तो उसके ऊपर कल्पना करके न्यायमित्र काल ने बहुत दोष दिया है भिन्न मानेंगे तो भिन्न नहीं मानते, इसलिए अनुक्त से उपालंब, अनुक्तोपालंबन रूप निग्रह स्थान है। अतएव अतिरिक्तम ऐक्यम नैक न्यायमित काल ने कहा, आत्मा में जो ऐक्य यदि अतिरिक्त मानेंगे, वह अतिरिक्त क्या पदार्थ एकत्व, क्या एकत्व संख्या है, एकत्व संख्या नहीं होगी ऐक्य, न वा तो निश्चय धर्मवतम, उसमें रहने वाले सब धर्म को ऐक्य कहेंगे, आत्मा एक है उसमें रहने वाले जितने धर्म वही ऐक्य है, ये भी नहीं होगा। न वा तो निश्चय असाधारण धर्मवतम, अशेष धर्म नहीं लेकर तो निश्चय असाधारण धर्म को ऐक्य कहेंगे, ये भी ठीक नहीं। क्यों नहीं, निर्धर्म के ब्राह्मण तेषाम अभावात, निर्धर्म के ब्रह्म उसमें अशेष धर्म भी नहीं रह सकता है, असाधारण धर्म भी नहीं रहेगा, न कि एकत्र संख्या भी, निर्धर्म ब्रह्म में संख्या रहेगी, इसलिए ये सब ऐक्य जो कहा है वो ठीक नहीं है। ना भी भेद विरह, आत्मा में जो ऐक्य है तत् किम भेद विरह, भेद का अभाव, ऐक्य है भेद नहीं है, भेद से ऐक्य विरह रूपत्व न अनुन्यास है, तो पूर्व पक्षी कहता है यदि भेद विरह को ऐक्य कहेंगे, भेद क्या है, ऐक्य विरह एक एक न एक अनेक, तो ऐक्य होगा भेद अभाव, भेद होगा एक अभाव, तो अनुन्यास होगा। ना भी तद आवृत्ति धर्म अनधिकरणत्म, ब्रह्म आवृत्ति धर्म का अनधिकरणत्म, तद आवृत्ति धर्म अनधिकरणत्म, ब्रह्म में ऐक्यम किम, तद आवृत्ति धर्मानधिकरण तुम, तद आवृत्ति धर्म उसमें ब्रह्म में नहीं रहने वाले जो धर्म प्रसिद्ध है, तद आवृत्ति धर्म प्रसिद्ध है ना, नहीं ब्रह्म में नहीं रहने वाले धर्म घटत पटत आदि उसका अनधिकरण है ब्रह्म, तद आवृत्ति धर्मानधिकरण तुम, किंतु तद आवृत्ति धर्मानधिकरण तो शून्य में भी जाएगा, शून्य जो असत्य है किसी का अधिकरण है क्या, सबका अनधिकरण, तद आवृत्ति धर्म का भी अनधिकरण है, शून्य से आप ही ब्रह्म ही क्या पाता, तो ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा, क्योंकि तद आवृत्ति धर्म ब्रह्म आवृत्ति धर्म अनधिकरण तुम शून्य में है। इति अतएव निरस्तम, अतएव निरस्त क्या है, एकत्व संख्या ब्रह्म से अतिरिक्त हम नहीं मानते, अनुत्वपलम्ब पहले कहा ना, अंत्य पक्षीय दोष अनुत्वपलम्ब, अतएव अनुत्वाद हम आत्म ऐक्य को आत्मा से अतिरिक्त नहीं मानते, इसलिए इतने विकल्प करके जो दोष दिया अतएव निरस्तम। और तद आवृत्ति धर्म अनाधार तो उपलक्षित स्वरूप से अभेदत्वात्, अभेद का अर्थ क्या अर्थ करेंगे, तद आवृत्ति धर्म अनधिकरण तो कहें तो शून्य में जाता था, किंतु तद आवृत्ति धर्म अनाधारत्व उपलक्षित स्वरूप, तद आवृत्ति धर्म अनाधारत्व उपलक्षित जो स्वरूप है उसको अभेद ऐक्य कहेंगे। ब्रह्मावृत्ति धर्म अनाधारत्व तो शून्य में आ जाएगा, किंतु धर्म अनाधारत्व उपलक्षित स्वरूप शून्य का है नहीं, नहीं होने का शून्य में नहीं जाएगा अभेदत्वाद। शून्य से निस्वरूपत्वा, शून्य में कोई स्वरूप है, स्वरूपहीन तो स्वरूपहीन होने का न तद आवृत्ति धर्म अनाधारत्व उपलक्षित स्वरूपत्व ब्रह्म शून्य में स्वरूप ही नहीं, इसे उसमें अति प्रसंग नहीं, न शून्य से ऐक्य रूपता, शून्य में ऐक्य रूपता की अतिव्याप्ति नहीं। न तद आवृत्ति धर्म निषेधन, ऐक्य क्या है, तद आवृत्ति धर्म अनधिकरण तो ब्रह्म में नहीं रहने वाले धर्म का अनधिकरण कहेंगे तो रहने वाले धर्म का अधिकरण होगा, आवृत्ति धर्म का अनधिकरण, तदवृत्ति धर्म का अधिकरण होगा, आवृत्ति धर्म का अनधिकरण कहने से क्या होगा, वृत्ति धर्म का, पृथ्वी में पृथ्वी आवृत्ति धर्म अनधिकरण तो है, पृथ्वीवृत्ति धर्म उष्ण स्पर्श आदि शीत स्पर्श का अनधिकरण है, किंतु तद्वृत्ति धर्म का अधिकरण होगा। आवृत्ति धर्म नहीं रहेगा मतलब वृत्ति धर्म रहेगा, तद आवृत्ति धर्म निषेध है ना, तद्वृत्ति धर्म विधान प्रसंग, तद्वृत्ति धर्म रहेगा। विशेष निषेध से शेष अभ्यनुज्ञा फलकत्वात्, विशेष का निषेध करेंगे तो बाकी क्या, बाकी जो रहेगा उनको मानना पड़ेगा। काल अमुक नहीं आया था, अमुक नहीं आया था, ऐसे दे दिया दो चार पाँच, उससे भिन्न आया था ऐसे। विशेष का निषेध करेंगे तो शेष की अभ्यनुज्ञा फलक है, इति नवाचिम सिद्धांति कहता है। शेष विधायकत्व से सर्वत्र असंति असंप्रतिपते, सर्वत्र नहीं होता है कि विशेष का निषेध करेंगे शेष का विधान हो जाएगा। ऐसा यदि सर्वत्र मानेंगे, वायु में नील रूप है ना, नहीं वायु नील रूपम नास्ति, इसका अर्थ रक्त रूपम श्वेत रूपम अस्ति, रक्त रूप है, अन्यथा नील रूपम वायु न नील रूपम इत्यस्यापि गौरव प्रति विधायक तो आप आता था, गौरव रूपम अस्ति ये विधायक हो जाए। इसलिए शेष निषेध करेंगे तो विशेष निषेध करेंगे तो बाकी अन्य विशेष को मानना पड़ेगा, ऐसा जरूर नहीं। ननु अभेदे अभेदत्व पारमार्थिक त्वसत विलक्षण्यादिनी तत्वत संति नवा, ब्रह्म में जो अभेद है, अभेद में अभेदत्व रहेगा ना नहीं, अभेद में अभेदत्व, अभेद पारमार्थिक है नहीं, ब्रह्म का जो ब्रह्म स्वरूप जो अभेद है वह पारमार्थिक है नहीं, अपारमार्थिक तो उसमें पारमार्थिक तो रहेगा ना नहीं रहेगा, अभेदत्व पारमार्थिक तो ब्रह्म का जो अभेद है वो असत से विलक्षण है ना नहीं, उसमें असत विलक्षण रहेगा, तो अभेद में अभेदत्व पारमार्थिकत्व असत विलक्षण्यम ये सब तत्वत संति वा न वा, उसमें वास्तव है अथवा नहीं है, अभेद में अभेदत्व पारमार्थिकत्व असत विलक्षण्य आदि वास्तव है अथवा नहीं है। यदि मानेंगे तात्विक है तो आद्य सद्वितीयत्व आपत्ति, अभेदत्व पारमार्थिकत्व असत विलक्षण है यदि पारमार्थिक मानेंगे, ब्रह्म तो एक है पारमार्थिक और बाकी धर्म है तात्विक है तो सद्वितीयत्व आपत्ति। अद्वितीय जी कहेंगे क्या होगा, यदि अभेद में अभेदत्व है ही नहीं, पारमार्थिकत्व नहीं, असत विलक्षण नहीं, तो अभेद क्या होगा, पारमार्थिक होगा, शून्य जैसे हो जाएगा, द्वितीय अभेदत्व हानि अभेदत्व आदि अभेदत्व कैसे हो रहेगा, इति चेन न तत्वतः स्वरूप भूतेरवतेरभेद रूपताया अद्वैतस्य हानि उपपते, तत्वतः स्वरूप भूते तत्वतः है किंतु अभेदत्व पारमार्थिकत्व असत विलक्षण स्वरूप से कुछ अलग नहीं है, स्वरूप भूतेरेव तात्विक है किंतु स्वरूप है, तत् अपने स्वरूप से भिन्न नहीं है, अभेद जो परम ब्रह्म है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, अभेदत्व आदि तात्विक स्वरूप भूतेरेव तेरी अभेद रूपता है, अभेद रूपता है तात्विक अभेदत्व पारमार्थिकत्व आदि रह करके स्वरूप है, वो स्वरूप से भिन्न नहीं है, ऐसा उनसे अद्वैत का अद्वैत की हानि नहीं होगी, अद्वैत ही स्वरूप है तात्विक है स्वरूप है। न च एवं अभेदस्य अबाधित आत्मस्वरूप पर्यवसाने, अभेद का अर्थ यदि स्वरूप ही हो गया, कैसे स्वरूप अबाधित आत्मस्वरूप, अबाधित जो आत्मस्वरूप ही यदि अभेद होगा तस्य च आत्मस्वरूप से परेरपि सम्मतते न, अबाधित आत्मस्वरूप कौन नहीं मानता, सब मानते हैं, चारवाक को छोड़ करके आस्तिक सब मानते हैं, तो जो अबाधित आत्मस्वरूप सब मानते वही अभेद है, तो शास्त्राभिषेय तम फिर शास्त्र के द्वारा क्या प्रतिपादन करना, जो अभेद है अबाधित आत्मस्वरूप जिसको सब लोग मानते तो फिर तुम्हारे मत के अनुसार शास्त्र का प्रमेय नहीं होगा। इतना वाच्य जीव आवृत्ति धर्म अनधिकरण तो उपलक्षित आत्मस्वरूप से परिरणंगीकारा, आत्मस्वरूप तो सब मानते हैं, जीव आवृत्ति धर्म अनधिकरण तो उपलक्षित आत्मस्वरूप, जीव में नहीं रहने वाले धर्म का अनधिकरण तो से उपलक्षित आत्मस्वरूप, जीव आवृत्ति धर्म सर्वज्ञ तो सर्वशक्तिमत्व है या नहीं, जीव में है सर्वज्ञ तो सर्वशक्तिमत्व, जीव आवृत्ति धर्म का अधिकरण ईश्वर है जीव आवृत्ति धर्म है सर्वज्ञ तो सर्वशक्तिमत्व, उसका अधिकरण नहीं ईश्वर, अनधिकरण हो जाएगा शुद्ध चेतना। जीव आवृत्ति धर्म का अधिकरण शुद्ध चेतना किस धर्म का अधिकरण है? जीव आवृत्ति धर्म का अनधिकरण, अनधिकरण तो रहेगा शुद्ध स्वरूप में, अनधिकरण से उपलक्षित जो आत्मस्वरूप, अनधिकरण से उपलक्षित कौन से क्या हो, अनधिकरण तो धर्म उसमें नहीं रहेगा, अनधिकरण तो धर्म से उपलक्षित तो आत्मस्वरूप, इसको दूसरे लोग मानते हैं, आत्मस्वरूप तो मानते हैं। जीव आवृत्ति धर्म अनधिकरण तो उपलक्षित आत्मस्वरूप अन्य लोग नहीं मानते, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान आत्मा ईश्वर को मानते हैं। तदेवम उक्ते जीव ब्रह्मा वेदे तत्त्वमसि सवायम आत्मा इत्यादि श्रुतिर्मानम। सवाय की जरूरत है, तदेव उक्ते जीव ब्रह्म तत्त्वमसि सवायम आत्मा ऐसा पाठे। अच्छा वो अभी वो पुस्तक को आप रख लेना, नहीं तो कोई पुरानी पुस्तक निकालना, उसमें कुछ संशोधन क्या है, अयमात्मा ब्रह्म तो है, सवा अयमात्मा ब्रह्म, सवा अयमात्मा ऐसे बृहदान दिया, सवा अयमात्मा ब्रह्म ठीक है। इत्यादि श्रुतिर्मानम उक्ते जीव ब्रह्म अभेदे तदेव उक्ते जीवा जीव ब्रह्म के अभेद में ये सब श्रुति वाक्य प्रमाण हुआ। ऐक्य प्रमाण तद उपजीव विरोध विचार, अब ऐक्य प्रमाण तद उपजीव्य उसे आश्रित होता ऐक्य, ननु सार्वज्ञ सार्वज्ञादि विशिष्ट और ऐक्यम अयोग्य तो पराहतम कथम उदाहत श्रुत्या बुद्धिम, योग्यता विरहात बन्हिना सिंचित इस वाक्य से शब्दबोध नहीं होता है, बन्हि में योग्यता निश्चय करण तो। इसी प्रकार एक में सार्वज्ञ एक में असार्वज्ञ, असार्वज्ञ जीव में रहेगा ईश्वर में रहेगा, जीव में सार्वज्ञ असार्वज्ञ आदि विशिष्ट और जीव सरोर ऐक्यम अयोग्य तो परहात अयोग्य तो न परहातम, सार्वज्ञ तो विशिष्ट और असर्वज्ञ तो विशिष्ट ध्वनि के कथा योग्यता नहीं पराहतम, तो उदाहत श्रुत्या कथम बुद्धियम तत्वमस्य अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुति के द्वारा ऐक्य कैसे बुद्धि होगा, और दोनों तो एक विरुद्ध धर्म वाले यदि चेत न स्वयं इत्यादि विरुद्धाकार त्यागेन शुद्धाकार ऐक्य बोधनाथ। स्वयं देव दत्त में विरुद्धाकार क्या है, तत्ता इदंता तद्देश तत्काल तद्देश तत्काल वृद्धाकार त्याग करके शुद्धाकार ऐक्य बोधन होता है, शुद्ध देवदत्त एक जैसे बोधन होता है, इसी प्रकार यहाँ भी सार्वज्ञ असार्वज्ञ आदि विरुद्ध धर्म को छोड़ करके शुद्ध विशेष रूप चिद रूप एक है। नन विरुद्धाकार त्याग, अच्छा विरुद्धाकार का त्याग क्यों करेंगे, स्वयं देवदत्त में तत्ता इदंता विरुद्धाकार का त्याग, तत्वमसि में विरुद्धाकार का सर्वज्ञत्व असर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व परिचिन्नत्व और व्यापकत्व इस धर्म का त्याग क्यों करेंगे, किम अविवक्षा मात्रेण उत अनित्यत्वेन उत मिथ्यात्वेन, कितने विकल्प हुआ, पहला है विवक्षा नहीं अविवक्षा, दूसरा हो गया अनित्य, तृतीय हो गया मिथ्या है, अविवक्षा कहेंगे तो नाद्य विरुद्धाकार से अविवक्षायामपि अनपायत, विवक्षा वक्तुमिच्छा विवक्षा, विवक्षा नहीं करेंगे तो विरुद्धाकार का नाश हो जाएगा, दो वस्तु में विरोध है और हम नहीं कहेंगे, नहीं कहें तो विरुद्ध का त्याग हो जाएगा, जल और वनी दहन तो ही ना विरुद्ध है ना, नहीं विरुद्ध है शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श, उसकी विवक्षा नहीं करेंगे नहीं बोलेंगे, वक्तुमिच्छा विवक्षा, अभिवक्षा होने पर विरुद्धाकार रहेगा उसमें, विवक्षा नहीं करने पर भी दोनों में विरोध है ना, नहीं अभिवक्षा मात्र नाद्य विरुद्धाकार से अभिवक्षायामपि अनपायत, अभिवक्षा करेंगे तो भी विरुद्धाकार का अपाय नहीं होता है, विरुद्धाकार रहेगा, इसलिए जीव ब्रह्म तो विरोध रहेगा ही, एक तो कैसे होगा, नहीं कहने पर भी विरोध है, विवक्षा नहीं करने पर भी क्या विरोध कहाँ जाएगा, विरोध तो ही रहेगा, विरोध नहीं करने पर नहीं असद्वा इदम अग्र आसित सर्व खलिदम्ब्रम इत्यादि श्रुतिया सत्वशून्योचित्व जड़त्व यह अभिवक्षा मात्रेण ब्रह्मण शून्य न जड़ेन वाक्यम सुवचम असद्वा इदमग्र आसित श्रुतिवाक्य है। आसित में सत्व असत में असत्व दोनों में परस्पर विरुद्ध है ना नहीं। अच्छा सर्व खलिदम ब्रह्म में ब्रह्म है और सर्वम खलु सब कुछ है जड़ है चित्त और जड़त्व सत्व शून्यत्व दोनों विरुद्ध है असत वा इदम अग्रे आसीति सर्वम खलु इदम ब्रह्म में इदम सर्वम आकाश आदि भूत भौतिक जितने सब ब्रह्म है तो चित्त जड़त्व ब्रह्म में चित्त और सर्व में जड़त्व चित्त जड़त्व वाय अविवक्षा मात्रेण विवक्षा नहीं करेंगे तो ब्रह्म शून्य रूप हो जाएगा और ब्रह्म जड़ हो जाएगा। असत वाई दमग्र आसित में एक असत कहें तो शून्यत्व और आसित कहें तो सत्व सत्व शून्यत्व दो है ना नहीं। ये दोनों की विवक्षा नहीं करेंगे तो ब्रह्म तुच्छ हो जाएगा। अभिवक्षा मात्रेण ब्रह्मण शून्य न ऐक्यम नहीं होता है। सर्वम खलिदम ब्रह्म में जड़त्व की विवक्षा नहीं करने की चित्त जड़त्व ब्रह्म में चित्त सर्व में जड़त्व दोनों की विवक्षा यदि नहीं करेंगे तो ब्रह्म जड़ हो जाएगा। जड़े न ब्रह्मण ऐक्यम न सुवचम नहीं सुवचम न द्वितीय द्वितीय क्या हो गया अनित्यत्व है ना। पहले अभिवक्षा मात्र दूसरा अनित्यत्व है ना। यदि अनित्य कहेंगे तो अभी नहीं आगे बनेगा अनित्य उनसे क्या होगा तत्त्वम घटो नास्ति घटो भविष्यति तत्त्वम भविष्य स्थिति निर्देश आपत्तिया अस्थिति वर्तमान निर्देश आयोगा अनित्य कहें तो अभी तुम नहीं हो आगे बनोगे तत्त्वम भविष्य से कहना चाहिए अस्थिति वर्तमान निर्देश नहीं बनेगा। दशा भेदन भेदा भेद सत्वापत्या एक काल में अभी भेद है आगे अभेद हो जाएगा। दशा भेदन संसार दशाएं भेद मुक्ति अवस्थाएं अभेद सत्व दोनों रहेंगे तो त्वया पे अनेकीकाराच ऐसा वेदांति मानेंगे अभी भेद है और मुख्य होने पर अभेद हो जाएगा। जीव ब्रह्म में भेद व्यवहार में है ना नहीं व्यावहारिक भेद पारमार्थिक भेदा भेद वास्तव नहीं। जीव से स्वातंत्र पारतंत्र नित्यत्वाच जीव में ईश्वर में स्वातंत्र जीव में पारतंत्र वो तो नित्य ही है। वेदांति कहेंगे नित्य नहीं किंतु द्वैतवादी क्या मानेंगे नित्य हमेशा ही जीव परतंत्र है ईश्वर स्वतंत्र है न तृतीय। तृतीय क्या है निर्दोष श्रुति साक्षी सिद्ध है और विरुद्ध धर्म है और मिथ्या तो ये गाल जो विरुद्धाकार है ये ना विरुद्धाकार है क्या है सार्वज्ञ और सार्वज्ञ सार्वज्ञ ईश्वर में ये श्रुति प्रमाण सिद्ध है यह सर्वज्ञ सर्वेति सार्वज्ञ किसके द्वारा सिद्ध होता है श्रुति प्रमाण सिद्ध है और जीव असर्वज्ञ है ये साक्षी से सिद्ध होता है ना हम जानामी। तो एक निर्दोष श्रुति सिद्ध है और साक्षी सिद्ध विरुद्ध धर्म है और मिथ्या कैसे होगा मिथ्या तो सार्वज्ञ असार्वज्ञ ये दोनों मिथ्या नहीं हो सकते क्यों नहीं होगा सार्वज्ञम केन सिद्धम निर्दोष श्रुति सिद्धम और असार्वज्ञम साक्षी सिद्ध मिथ्या नहीं हो सकता इति चेत न विरुद्धाकार से अभिवक्षा एव त्यागात विरुद्धाकार का त्याग प्रथम विकल्प लिया अभिवक्षा से त्याग है। त्याग क्या है त्यागस्य ब्रह्मानुभवा विषयत्वम न तो अपाय अभिवक्षा करेंगे तो उसका नाश नहीं होता है दहन तो ही न में विवक्षा नहीं करेंगे तो विरोध का नाश हो जाएगा। तो अपाय अर्थ नहीं करना ब्रह्मानुभवा विषयत्वम त्याग का अर्थ ब्रह्म अनुभव का विषय नहीं है अविषय ब्रह्म का जो साक्षात्कार अनुभव होगा उसका विषय नहीं कौन सार्वज्ञ अथवा असार्वज्ञ सार्वज्ञ सर्वज्ञत्व असर्वज्ञत्व ब्रह्म साक्षात्कार का विषय नहीं है शुद्ध का ही साक्षात्कार शुद्ध में एकत्व है सर्वज्ञत्व असर्वज्ञत्व उपाधि के धर्म है ब्रह्म साक्षात्कार का विषय नहीं न तो अपाय अपाय कैसे होगा फिर दोनों का? तसे चरम साक्षात्कार साध्यत्वात्, कस्य अपाय से चरम साक्षात्कार से सर्वज्ञत्वादि के समाप्त समाप्ति हो जाती। तथा च तत्तेदंते इव अनपेते अपि सर्वज्ञ सर्वज्ञ नाश्रय भेद विरोधाय। तत्ता और इदंता अनपेते अपि युक्त होते हैं, अपेत होते हैं अपगत, अनपेत मंत्र अपेत नहीं अपगत नहीं होते रहते हैं। तत्ता इदंता रहने पर भी आश्रय अभेद का विरोध नहीं होता है। तत्ता इदंता का जो आश्रय देवदत्त उसमें अभेद का विरोध होगा तत्ता इदंता? आश्रय अभेद का विरुद्ध नहीं होता है तत्ता और इदंता उसमें रहने पर भी। इसी प्रकार सार्वज्ञ असार्वज्ञ भी रहने पर भी जीव ईश्वर में आश्रय अभेद का विरुद्ध नहीं, आश्रय में अभेद सार्वज्ञ विशिष्ट असार्वज्ञ विशिष्ट में तत्व नहीं। सार्वज्ञ और असार्वज्ञ का जो आश्रय चिद्रूप है उसमें अभेद है, आश्रय अभेद विरोध है न। अविवक्षा च प्रधान प्रमेय निर्वाह, अविवक्षा क्यों करेंगे? सार्वज्ञ असार्वज्ञ दोनों की अभिव्यक्षा क्यों करेंगे? प्रधान प्रमेय निर्वाह, प्रधान प्रमेय था महातात्पर्य का विषय, अखंड ऐक्य महातात्पर्य का विषय है तत्त्वमसि आदि अखंड ऐक्य, वो जो प्रधान प्रमेय ऐक्य है उसको निर्वाह करने के लिए अभिवक्षा करेंगे। ब्रह्म अनुभव का ब्रह्म साक्षात्कार का विषय नहीं होगा। न च स्वयं इत्यत्र तत्तेदंते और न त्याग, स्वयं देवतत्व में तत्ता इदंता दोनों का त्याग नहीं होता है, पूरा विषय कहता है। तो कैसे होगा? क्रमेण एकत्र तयोर अविरोधात्, एकत्र क्रम से हो जाएगा। पहले तत्ता थी अभी इदंता है, देवतत्व में पहले तत्ता, तद्देश तत्काल संबंध, अब वर्तमान ये तद्देश काल संबंध दोनों संभव है तो त्याग नहीं होता है। इति नवाच्यम अभेद परे अस्मिन् विशेषणैर ऐक्यापत्या क्रमेण एकत्र सत्वेपि त्याग से आवश्यकता। अभेद परे अस्मिन् वाक्य अखंड ऐक्य पर वाक्य है, विशेषणैर ऐक्यापत्या यदि दोनों की एकता मानेंगे, तत्ता विशिष्ट इदंता विशिष्ट की एकता है तो तत्ता इदंता भी ऐक्य, सार्वज्ञ विशिष्ट और असार्वज्ञ विशिष्ट विशिष्ट में ऐक्य मानेंगे तो क्या होगा? विशेषण ऐक्य हो जाएगा। इसलिए क्रमेण एकत्र सत्वे भी क्रम से मानेंगे एक में, पहले असार्वज्ञ था बाद में सार्वज्ञ आएगा, पहले तत्ता था अविदंता तत्ता थी अविदंता आ गई, सत्वे भी तत्त्याग से आवश्यक त्याग करना पड़ेगा, क्रम से होगा तो भी उसका त्याग करना पड़ेगा नहीं तो एक नहीं होगा। त्याग नहीं करेंगे तो क्या होगा? विशेषण भी एकता हो जाएगी। असद वा इत्यादि सर्व खलु इदम ब्रह्म इत्यादि च न शून्य जड़े क्या पति असदवाई देमग्र स्थिति कहें कहेंगे तो ब्रह्म के साथ असत्व का, सर्वम खरीदय कहेंगे तो चित्त के साथ जड़ का। शून्य जड़े क्या पति, शून्य और जड़ में क्या नहीं है, शून्य सत हो ची जड़ेर वा विरुद्धाकार परित्याग है ना, शून्य और सत चित्त और जड़ विरुद्धाकार छोड़ देंगे तो एक अनिश्चित आकार कुछ रहेगा। शून्य और ब्रह्म में सत्व में विरुद्ध आकार छोड़ देने से क्या रहेगा? अनुश्चित दोनों में एक रूप कुछ नहीं रहेगा। विरुद्धाकार परित्यागन जीव ब्रह्मण रिव अनिश्चित आकार अस्य अभावात्, जीव ब्रह्म में तो अनिश्चित एकाकार है, एक मतलब चिद चिद रूप है, जीव ब्रह्म चिद रूप एक है, किंतु यहाँ शून्य सत्व में विरुद्धाकार त्याग करें तो अनिश्चित आकार है कि नहीं रहता है। असत हो निस्वरूपत्वा जड़ से बाध्य स्वरूपत्वा, असत का क्या अर्थ है? और जड़ और असत दोनों बराबर है, ब्रह्म के साथ असत के एकत्व होगा क्योंकि निस्वरूप है, और जड़ होता है बाध्य स्वरूप, ब्रह्म होता है सत्य अबाध्य है, एक रूप नहीं होगा। यह अनिश्चित दोनों में एक आकार अनिश्चित आकार नहीं, एक आकार नहीं होने से अनिश्चित आकार नहीं होने से एकत्व नहीं है। योग्य जीव ब्रह्मा अभेद प्रमाणम ननु अभी दूसरा है उपजीव उपजीव का भाव। ऐक्य श्रुत्या प्रत्यक्ष सिद्धम जीवमनुद्य ब्रह्मत्व वा बोधनीयम। जीव ब्रह्म एकत्व बोधनीय होता है किसके द्वारा? जीव ब्रह्म की एकता बोधनीया भवती केन? हाँ तत्तम से आदि श्रुत्या, ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध जो दिया है अलग। ऐक्य श्रुत्या जीव ब्रह्म जीव एकत्व बोधनीयम। प्रत्यक्ष सिद्धम जीव अनुद्य ब्रह्मत्व वा बोधनीयम। ऐक्य श्रुत्या जीव से ब्रह्मत्व बोधनीयम। तो जीव जो प्रत्यक्ष सिद्ध है उस जीव का अनुवाद करके उसे ब्रह्मत्व बोधनीयम माँ वाक्य के द्वारा। तत्वमसी तुम ब्रह्म हो, तुम तो है प्रत्यक्ष सिद्ध जीव, उसके अनुवाद करके उसे ब्रह्म अभिन्न तो बोधनीयम एक ही। दूसरा है श्रुति सिद्ध ब्रह्म अनुद्य तस्वीर जीवत्व। प्रत्यक्ष सिद्ध है जीव, उसका अनुवाद करके ब्रह्म तो बोधन करो। दूसरे पक्ष श्रुति सिद्ध है ब्रह्म, उसका अनुवाद करके जीवत्व बोधन करो। ब्रह्म श्रुति सिद्ध है ना, नहीं उसका अनुवाद करके तत्त्वमसि वाक्य के द्वारा तस्य जीवत्वम, जो ब्रह्म है वही जीव है। ये दूसरा पक्ष हुआ। पहला पक्ष क्या है? जीव मनुद्य ब्रह्म तो बोधनीयम, तुम ब्रह्म हो, तुम कौन से? मैं, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है उसे ब्रह्म तो बोधन करना है। और तत्त्वमसि में ऐसा अर्थ कर सकते श्रुति सिद्ध ब्रह्म के अनुवाद करके उसे जीवत्व का विधान करना है। तो दोनों पक्ष प्रकार हुआ, जीवम अनुद्य ब्रह्मत्व बोधनीयम अथवा ब्रह्म अनुद्य जीवत्व बोधनीयम। उभय अनुवादेन अभेदभाव विधेय, अर्थात दोनों का अनुवाद करेंगे। श्रुति सिद्ध ब्रह्म अप्रत्यक्ष सिद्ध जीव, दोनों का अनुवाद करके दोनों में अभेद प्रदान करना है। सर्वथापि उपजीव्य विरोधात नैक्य प्रामाण्यम। उपजीव्य विरोध होने का ना ऐक्य प्रमाण नहीं होगा। उपजीव्य होता आश्रय, उपजीव्य को होता आश्रित, जिसको आश्रय करके ही बोधन करना है वो उपजीव्य विरोधी होता है। सर्वथापि उपजीव्य विरोधात नैक्य प्रमाण, क्योंकि प्रत्यक्ष सिद्ध जीव को आश्रय करके ही उसे ब्रह्म तो बोधन करना है। जब प्रत्यक्ष सिद्ध होता है जीव, उसमें शुद्ध ब्रह्मत्व का बोधन कैसे करेंगे? उपजीव का विरोध हो गया, जीव तो संसारी है, उसका अनुवाद करके उसमें असंसारी तो बोधन कैसे करेंगे? अथवा श्रुति सिद्ध ब्रह्म है, निर्धर्म का श्रुति सिद्ध ब्रह्म, उसके अनुवाद करके उसमें संसारी तो बोधन करना है। जिसको आश्रय करते हैं श्रुति प्रमाण का आश्रय करके उसका विरोधी कैसे बोधन करेंगे? जीव का अनुवाद करने के लिए श्रुति प्रमाण को मानना पड़ेगा ना, नहीं? जीव ब्रह्म के साथ जीव की एकता करेंगे। दो विकल्प क्या है? दोनों में एकत्व है। दोनों में एकत्व तो क्या, जो जीव प्रत्यक्ष सिद्ध उसका अनुवाद करके उसमें ब्रह्मत्व बोधन करना है, अथवा जो ब्रह्म श्रुति सिद्ध उसको अनुवाद करके उसमें जीवत्व बोधन करना है। अच्छा, उभय दोनों का अनुवाद करके प्रत्यक्ष सिद्ध जीव श्रुति सिद्ध ब्रह्म दोनों के अनुवाद करके ऐक्य बोधन करना है। तीनों कल्प में सर्वथा भी उपजीव्य विरोधात ऐक्य प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि जिसको आश्रय करके ही विरोध बोधन करना है, पहले जीव प्रत्यक्ष सिद्ध जीव संसारी है, उसको अनुवाद करे ब्रह्म कैसे बोधन करेंगे? पहले तो जो जिसको अनुवाद करते हैं प्रत्यक्ष सिद्ध उसको तो मानना पड़ेगा, उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। श्रुति सिद्ध ब्रह्म का अनुवाद कर दिया, उसमें जीव तो कैसे विधान करेंगे? दोनों का अनुवाद करें तो अभी तो ये भी नहीं होगा, उपजीव विरोधात ऐक्य प्रामाण्य न, श्रुति आदि का प्रामाण्य, श्रुति का प्रामाण्य ऐक्य न भवती। क्योंकि प्रत्यक्ष क्या जीव कैसे सिद्ध होता है? जो जीव प्रत्यक्ष होता है अहम ब्रह्म न, ऐसे प्रत्यक्ष होता है। अहम ब्रह्म ऐसे प्रत्यक्ष होता है कि शास्त्र प्रमाण के पहले प्रत्यक्षण जीव से ब्रह्म भिन्नत्व न, ब्रह्म भिन्नत्व ने जीव का प्रत्यक्ष, जीव की प्रत्यक्ष सिद्धि होती है। और श्रुति से ईश्वर की सिद्धि कैसे? सर्वज्ञत्वादि मत ब्रह्म ग्राहिण्या तद हीनत्व अनुभवमाना जीवाद भिन्नत्व ब्रह्मण ज्ञान मानत्वाद, श्रुति से ज्ञान होता है ब्रह्म कैसे, सर्वज्ञत्वादि मद ब्रह्म ग्राहिण्या श्रुत्या, श्रुति सर्वज्ञत्वादि ब्रह्म को ग्रहण करने वाली है। यह सर्वज्ञ सर्वविद यश ज्ञानमय तत् तप, सर्वज्ञत्वादि वाले ब्रह्म को ग्रहण करने वाली श्रुति है। तदहीनत्व अनुभूयमान जीवाद भिन्नत्व, तदहीनत्व जीव अनुभूयमान है सर्वज्ञत्व न, तदहीनत्व न सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्वादि हीनत्व जीव अनुभूयमान होता है। तद भिन्नत्व ब्रह्मण ज्ञान मान्यता, जो जीव से भिन्नत्व ब्रह्म ज्ञान होता है नहीं, जीव भिन्नत्व ब्रह्म ज्ञान होता है तो ऐक्य विधान कैसे करेंगे। न च अनुमान न ब्रह्म उपस्थिति, अनुमान करके ब्रह्म उपस्थिति श्रुति सिद्ध ब्रह्म नहीं करेंगे, अनुमान के द्वारा ब्रह्म की उपस्थिति करके उसमें जीव ऐक्य विधान करना है, जीवत्व विधान करना। अनुमान से विधान करें तो कैसे होगा, ब्रह्म का अनुमान करेंगे, नायक लोग अनुमान करते क्षित अंकुर अधिकम कर्तजन्य कार्यत्वाद घटवत, जो कर्ता होता है जीव जगत का कर्ता है ना, नहीं क्यों नहीं है, साक्षात है नहीं, तो कर्ता जो सिद्ध करेंगे अनुमान के द्वारा, जीव अल्पज्ञ इतने जगत कर्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृत्रिमत्व कर्तृत्व, उपादान स्वपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृत्रिमत्व कर्तृत्व, कुलाल है घट का कर्ता है, जगत का कर्ता होने के लिए जगत के उपादान विषय का अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति जीव में नहीं हो सकती है। तो सर्वज्ञत्व नहीं ईश्वर सिद्ध होता है, ईश्वर जो सिद्ध होता है ईश्वर जीव से विलक्षण सर्वज्ञ होने से ही जगत मना सकता है। सर्व विषय के उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान जिसको है वो जगत का कर्ता होगा, तो सर्वज्ञत्व नहीं अनुमान होता है, तेनापि सर्वज्ञत्वादि न ब्रह्म विषय करने न तेनाते अनुमान न, अनुमान से जो ब्रह्म को विषय अनुमान प्रमाण से ब्रह्म ज्ञान होता है किस रूप से, सर्वज्ञत्वादि न, सर्वज्ञत्व नहीं ईश्वर अनुमान करते हैं, सर्वज्ञ नहीं सामान्य होगा जो अल्पज्ञ, तो ईश्वर मानने की क्या जरूरत है, कोई जीव बनाएगा जगत, इसलिए उपजीव्य विरोध तादवस्थ्याद, अनुमान प्रमाण से हो जाए तो भी अनुमान से सिद्ध हुआ सर्वज्ञत्व ने सिद्ध हुआ उसमें असर्वज्ञों के सिद्ध बोधन कराएंगे। इति चेत न सिद्धांति उत्तर देता है, शक्तिग्रहादु तयोर उपजीव्यत्व भी सप्रमेय अनुपजीव्यता, तय प्रमाण हो प्रत्यक्ष प्रमाण श्रुति प्रमाण दोनों आश्रय है शक्तिग्रह आदि के लिए। शक्तिग्रह ईश्वर किसको कहेंगे, जो सर्वज्ञ सर्वविद, श्रुति प्रमाण से ईश्वर सिद्ध होगा, जो सर्वज्ञ सर्वविद वही ईश्वर है। शक्तिग्रह ईश्वर शक्ति का ग्रह ज्ञान के लिए, अजीव का ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध होगा उपजीव्य है, किंतु स्वप्रमेय अनुपजीव्यत्वाद स्वप्रमेय ऐक्य में प्रत्यक्ष और श्रुति आश्रय नहीं है। दोनों की सिद्धि के लिए तो शक्तिग्रह आदि में प्रत्यक्ष और अनु शब्द प्रमाण आश्रय है, किंतु दोनों का एकत्व विधान करने के लिए प्रत्यक्ष और श्रुति प्रमाण आश्रय नहीं है, उसको आश्रय कर एकत्व नहीं कहते हैं, अनुवाद करते हैं। तदुत्तम वाचस्पति भामति में कहा, यद उपजीव्यम तन्न बाध्यते, यद बाध्यते तन्न उपजीव्यम, व्यावहारिक प्रामाण्य को आश्रय करके ही दोनों की सिद्धि होती है जीव ईश्वर की, उसका बाद होता है तत्त्वमसि वाक्य के द्वारा, व्यावहारिक प्रामाण्य में व्यावहारिकत्व का बाद होगा, व्यावहारिक प्रामाण्य का बाद करेंगे क्या, पारमार्थिकत्व का बाद करेंगे, पारमार्थिकत्व का आश्रय करते हैं क्या, प्रमाण में पारमार्थिकत्व होगा तो जीव ईश्वर की सिद्धि होगी, शायद व्यावहारिक प्रमाण से वेद व्यावहारिक है उसी से ही जीवेश्वर का स्वरूप सिद्ध होता है। पारमार्थिक दोनों का भेद नहीं, यद उपजीवम तन्न बाध्यते, यद बाध्यते तन्न उपजीवम, यदि बाध्यते किम पारमार्थिकत्व, तन्न उपजीवम प्रमाण पारमार्थिकत्व आश्रित नहीं होता है, यद उपजीवम व्यावहारिक प्रामाण्यम उसका बाध नहीं होता है अद्वैत वाक्य के द्वारा, पारमार्थिक का बाध होगा। और यथा कथनचित अपेक्षा मात्र उपजीव्यत्व, यदि किसी प्रकार अपेक्षा करने से उपजीव मानेंगे, क्योंकि जीव को अनुवाद करके ब्रह्म विधान करो, ब्रह्म के अनुवाद करके जीव तो विधान करो, तो अनुवाद करने के लिए तो करना पड़ेगा, किसी प्रमाण से अपेक्षा हो गई। यथा कथनचित अपेक्षा मात्र से उपजीव कहेंगे नेदम रजतम, बाद ज्ञान होता ना नहीं, नेदम रजतम इति बाद ज्ञान होता है इदम रजत ज्ञान की अपेक्षा। कोई कहता है इदम रजतम, अपने ज्ञान है इदम रजतम, उसके बाद बाद होता है नेदम रजतम। तो नेदम रजतम इदम रजत की अपेक्षा करता है ना नहीं, करने से उपजीव कौन हो गया, इदम रजत उपजीव के अविरोध होने के कारण नेदम रजत ज्ञान होगा ही नहीं, होता है ऐसा। इसलिए क्या होगा, नेदम रजति तत्रापि इदम रजतम इत्यस्य उपजीवतापते, इदम रजत से ज्ञान का ये ज्ञान उपजीव्य हो जाएगा। नेदम रजतम यहाँ इदम रजत ज्ञान उपजीव्य हो जाएगा, उपजीव्य मतलब आश्रय हो जाएगा, हो जाएगा तो क्या होगा, उपजीव्य विरोधात नेदम रजत ज्ञान से अनुत्पत्ति प्रसंग, उत्पत्ति नहीं होगी, उत्पत्ति होती है नेदम रजत ज्ञान। हाँ, इसलिए क्या अर्थ हुआ, यथा कथंचित अपेक्षा मात्र से उपजीव्य नहीं होता है। अभी वस्तु तो उपजीव्य कौन होता है, ये शंका है। ओम।